izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, tak, 13 dzień września, na zegarach godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. W serwisie Trójki Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Oby szczęśliwy, ponieważ służby i mieszkańcy południowej Polski przygotowują się na skutki ulewy. W wielu miejscach ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia. O ewentualnym zestrzeliwaniu rosyjskich obiektów naruszających naszą przestrzeń powietrzną rozmawiali w Warszawie szefowie dyplomacji Polski i USA. Byłemu europosłowi PiS Ryszardowi Czarneckiemu i jego żonie grozi do 10 lat więzienia. Jest najwyższy stopień ostrzeżenia meteorologów przed ulewami na południu i południowym wschodzie kraju. Możliwe są podtopienia posesji, ulic, a także tak zwane powodzie błyskawiczne. Nikt nie zostanie bez pomocy. Jesteśmy w gotowości, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej. Newralgiczne miejsca są już rozpoznane. Będziemy szybko reagować, zapewnia Karol Kieszkowski. Woda rzeczywiście może utrudnić przemieszczanie się, więc trzeba się liczyć z tym, że zanim opadnie, zanim zostanie wypompowana, trzeba będzie troszeczkę poczekać w domostwach. Oczywiście strażacy będą wspierali swoimi łodziami. Wojsko też zadeklarowało uruchomienie swoich sprzętów pływających. Szereg tych wszystkich zadań jest teraz realizowanych. Jesteśmy w gotowości. Karol Kieszkowski dodaje, że dziś i jutro opady będą największe. Mieszkańcy miejscowości Czarnowąsy na Opolszczyźnie pamiętają skutki powodzi z 1997 i 2010 roku. Chcielibyśmy się dowiedzieć przede wszystkim, czy osoby decyzyjne posiadają wiadomości i wiedzą, co robić. Czy kontaktują się z ludźmi z terenów tych, które były pozalewane, prawda? Niech powiedzą, co planują, jak planują. Po 2010 roku niestety wybudowano wały tylko od strony Odry i Małej Panwi. Nie wybudowano wałów z drugiej strony Małej Panwi. Ta część Czarnowąs w przypadku wysokiego stanu Małej Panwi jest bardzo mocno zagrożona. Do przeciwdziałania skutkom powodzi przygotowywane są zbiorniki retencyjne na południu. W pełnej gotowości są także jednostki obrony terytorialnej. Trzech pracowników Czerwonego Krzyża zginęło w rosyjskim ataku w obwodzie donieckim. Pocisk uderzył w ciężarówkę tej organizacji. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wirolubiwka w Donbasie. Rosyjski pocisk artyleryjski uderzył w lokalne przedsiębiorstwo. Zniszczeniu uległa ciężarówka Czerwonego Krzyża, która załadowana była pomocą humanitarną. Oprócz trzech ofiar śmiertelnych, dwie osoby zostały ranne. Wszyscy byli etatowymi pracownikami Czerwonego Krzyża. Zdjęcia płonącego tira z pomocą humanitarną opublikował prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak napisał, w tej wojnie Rosja niesie zło, dlatego świat powinien reagować zdecydowanie i zmusić Moskwę do zatrzymania terroru i poszukiwania pokoju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Trwają dyskusje w NATO na temat możliwości zestrzeliwania rosyjskich obiektów, zanim naruszą polską przestrzeń powietrzną, powiedział w Warszawie szef amerykańskiej dyplomacji. Po spotkaniu z ministrem Radosławem Sikorskim Antony Blinken podkreślił, że Stany Zjednoczone stoją po stronie Polski, która ma prawo do samoobrony. Jeśli chodzi o naruszenia przestrzeni powietrznej i suwerenności Polski oraz innych sojuszników, to oczywiście popieramy prawo Polski do obrony. Mamy żelazne zobowiązanie do przestrzegania artykułu 5. Prezydent Biden, kiedy był w Polsce, powiedział, że Stany Zjednoczone są zobowiązane do obrony każdego centymetra kwadratowego terytorium NATO. Na początku września szef polskiej dyplomacji powiedział, że Polska i inne kraje graniczące z Ukrainą mają obowiązek zestrzelić nadlatujące rosyjskie pociski, zanim wejdą one w ich przestrzeń powietrzną. Radosław Sikorski gości dziś w Kijowie. Prokuratura w Katowicach postawiła byłemu europosłowi PiSu Ryszardowi Czarneckiemu i jego żonie Emilii H. zarzuty korupcyjne w sprawie uczelni Collegium Humanum. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności, mówi prokurator Tomasz Tadla. Dodatkowo, poza zarzutami żądania i przyjęcia łapówki oraz płatnej protekcji, oboje stoją pod zarzutami prania brudnych pieniędzy, dlatego że ten mechanizm, który wykorzystano dla ukrycia tej łapówki, czyli fikcyjne zatrudnienie, stanowi również formę ukrywania i utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pochodzących z korzyści przestępczych. Podejrzani nie przyznali się do winy. Zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe w sumie w wysokości 200 tysięcy złotych. Premier Donald Tusk został laureatem nagrody M100 Media Award. Wyróżnienia te wręczane są za działania na rzecz demokracji. Szefa polskiego rządu reprezentował w Poczdamie minister sprawiedliwości Adam Bodnar. A więcej w relacji Adama Górczewskiego. Joachim Gauck, były prezydent Niemiec, a wcześniej opozycjonista w czasach NRD, w laudacji ocenił, że są dwa główne powody, dla których Donald Tusk zasługuje na nagrodę wręczaną podczas międzynarodowego spotkania dziennikarzy Sans Souci Colloquium. Pierwszym jest powrót do polityki, by znów demokratycznie wygrać, także dzięki wielotysięcznym demonstracjom. Tusk potrafił mobilizować. Tolerancyjni, liberalni ludzie, proeuropejscy Polacy dali się zmobilizować. To było polskie Yes We Can. Drugie pole zasług to, według Gauka, arena międzynarodowa. To, co było szczególnie cenne w wypowiedzi pana prezydenta Gauka, to przypomnienie, że Polska od zawsze protestowała przeciwko Nord Stream 1, Nord Stream 2 i przeciwko aneksacji Krymu. I że Polska zawsze ostrzegała przeciwko zagrożeniu rosyjskiemu dla Ukrainy. Powiedział Adam Bodnar po odebraniu nagrody. Z Poczdamu Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarach 5 po 7 czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Orlen. O wydarzeniach ze sportowych aren opowie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od piłki ręcznej. Szczypiorniści Industrii Kielce udanie rozpoczęli rozgrywki Ligi Mistrzów, którą w przeszłości zdarzyło im się nawet wygrywać, czy grywać w ścisłym finale. Do powtórzenia sukcesu droga długa, może nawet misja niemożliwa, ale na dzień dobry ekipa Talanta Dujszebajewa wyraźnie 33-22 pokonała przed własną publicznością RK Zagrzeb z Chorwacji. Mecz podsumuje właśnie trener ekipy z hali Legionów. Dzięki obronie, dzięki temu, że dzisiaj chyba zrobiliśmy trochę mniej technicznych błędów niż w ostatnim meczu z Płockiem. Skuteczność w ataku pozycyjnym była trochę lepsza, ale nie ma co płakać. Stajemy, pracujemy, idziemy dalej. Mówił Talant Dujszebajew. Przypomnijmy, że druga z naszych drużyn w Lidze Mistrzów źle rozpoczęła rozgrywki. Orlen Wisła Płock przegrała wysoko w środę w Lizbonie ze Sportingiem. W Rzymie, a nie w Stambule, co wydawało się niemal pewne, będzie występował nadal Nikola Zalewski. Wahadłowy naszej piłkarskiej kadry miał się przenieść z Romy do Galatasaray. Suflowały to media tureckie i włoskie. Nasz portal Meczyki informuje, że na ostatniej prostej miał się rozmyślić zawodnik. Nie radzimy przywiązywać się do tej tezy. Okoliczności wysypania się transferu mogły być różne. Jasne są za to powody rezygnacji w pokazowym turnieju tenisowym Laver Cup w Berlinie. Rafy Nadala znów szwankuje mu zdrowie i fani talentu, legendy dyscypliny, do których zalicza się także mówiący te słowa, nie potrafią zrozumieć, dlaczego nie powie po prostu pas. Laver Cup to rywalizacja Europa kontra reszta świata. Stary kontynent reprezentują same tuzy światowych kortów. Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Sasha Zwieriew i Stefanos Tsitsipas. Imprezę miał wymyślić Roger Federer, by uczcić Roda Livera, 86-letniego dziś wybitnego australijskiego tenisistę, przez wiele lat rekordzistę w liczbie tytułów wielkoszlemowych. Uzbierał ich 11, dopiero na przełomie wieków przebił go Pete Sampras. Sponsorem audycji był Orlen. O alertach IMGW dużo mówimy o poranku, o nadchodzących ulewach ostrzegamy dziś Dolny Śląsk, Opolszczyznę i w ogóle południową Polskę, to wszystko z powodu niżu genueńskiego. Im bliżej wieczora, im bliżej nocy, tym mocniej będzie padać na południu kraju. Chłodno dziś na zachodzie Polski od 10 do 16 stopni, dużo cieplej na Suwalszczyźnie, nawet do 26. Śnieg, tak, mimo września możliwy, a nawet niemal pewny w Karkonoszach. No Śnieżka nazywa się tak przecież nieprzypadkowo. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V12. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Piątek z trzynastką w dacie dzisiaj, czyli teoretycznie pechowo. Ale ja mówię teoretycznie, bo przecież wcale nie musi tak być. Państwo już dzielili się dziś z nami historiami pokazującymi, że ten tak zwany piątek trzynastego może być szczęśliwy. Ktoś jeszcze chce to podtrzymać? Ktoś chce nam powiedzieć, że jednak ten dzień jest pechowy? 2 dwójki i 7 trójek. to odpowiedni telefoniczny adres. Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Michał Matus i Robert Grządowski. Zapraszamy, tak jest, zapraszamy do Trójki. Cure, Friday, I'm in love. Robert Smith śpiewa w Trójce, ale nie tylko on. 13 wszystko zdarzyć się może. 13 świat w różowym kolorze. Szanowni przyjaciele z Trójki, 13 lipca 82 roku poznałem dziewczynę o imieniu Beata. 2 lata później wzięliśmy ślub i jesteśmy 40 lat ze sobą. Bardzo, bardzo szczęśliwi. I znów potwierdza się, że piątek 13 w kalendarzu wcale nie musi być pechowy, o ile pan Staszek nie pomylił daty i właśnie nie zaczęła się kłótnia. No, bo tak też mogło być. Drodzy państwo, czas na piosenkę dnia w Trójce. Dziś to Ezra Collective, ale także Manifest bierze w tym udział, także Moonchild Sunnily, Streets is Calling i na pewno będzie klimatycznie. Your piano album, everything be cool, quiet, and funny for. A China joke, the body's all day. Okay. Morning tea, collect my thoughts like church offering. Dress to impress the fit, that be marketing. Silence deafening, the ringtone bargaining. The streets say cash for ass, that's bargaining. Streets keep calling. Somewhere in between the dusk and the morning. Sunny in the skies, but the wind be appalling. Yebe wunzienda, I guess I'm all in. Kojo Kwesi Kwame, moving like an army. The babes all blowing on vapes, he be gnarly. The seaside be sweet side, the booze dark and stormy. Forget you'll be out bunting, they inform me. I'ma pick up 'cause the streets is calling. The streets is calling. Streets is calling. I'ma I'ma pick up cause the streets is calling. This one, the anthem. Yeah? 100%. I'ma tell you something. Uh-huh. I've been telling you, the streets got me all the time. Yeah, the streets, they the whole way. Me and my sister, hey. When we hit the streets, hey. We do not want it. No legal dicky. Counting my spacey isn't a thingy. Dancing the doggy. Plenty. Bringing the sticky, the cootie and freaky. Enjoyment for gal them, the big boys are picky. Lagos to Josie, they know us, we spot there. Swiping and living la vida, sorted. Get the table-y, get us the drinks-y. Ask no questions-y, we pay the billy. See baningi, baningi ningi. I'm a niggi, baningi niggi. Maybe have a fair with a stranger danger. She had a brush of fame, Charlie Man's a painter. The streets no be safe, I guess I am a savior. Everything be paid for, we know ask for favor. The streets is calling, the streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, the streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. Było klimatycznie, prawda? Ezra Collective, Streets is Calling. Ta piosenka będzie dziś wracać w Trójce, bo to piosenka dnia, którą wybrała nam redakcja muzyczna, za co dziękuję, bo myślę, że to był bardzo dobry wybór na ten piątek, choć w piątki dużo nowości w Trójce, proszę ich oczekiwać także po godzinie 10. Muzyka w Trójce, no ale także w Łodzi. Wielki wrzesień, Great September nastał w Łodzi. Koncerty oczywiście, ale także spotkania i rozmowy. Wielki festiwal organizowany przez Artura Rojka. Ten zaprosił poza muzykami także innych ludzi kultury, biznesu, nauki, by wspólnie jak najszerzej spojrzeć na otaczający nas świat przez ten muzyczny pryzmat. Zapewne festiwalowi patronuje Radiowa Trójka, a o poranku budzimy MJ-a, Macieja Jankowskiego, który z terenu festiwalu opowie nam, mam nadzieję, o tym, czego po Great September i jeszcze w najbliższych dniach możemy się spodziewać. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, cieszę się bardzo, że się słyszymy, bo jest sporo do opowiedzenia i zapowiedzenia. Za nami pierwszy dzień festiwalu Great September. Do Łodzi dotarliśmy wczoraj, niektórzy rano, niektórzy wczesnym popołudniem i w sumie niemal od razu, mimo że pogoda najlepsza nie była, poczuliśmy ten festiwalowy nastrój. Przede wszystkim dlatego, że w wielu miejscach w mieście widać elementy związane z Great September. Da się poczuć, że coś się w mieście dzieje i to jest chyba to, co mnie zawsze najbardziej w festiwalach kręciło. Ale zanim o koncertach, powiem kilka słów o panelach, ponieważ sporo ich wczoraj miało miejsce, trochę o kondycji współczesnego rapu, o najróżniejszych danych i ich wpływie na muzykę. No ale był też panel z Radiową Trójką prowadzony przez Agnieszkę Szydłowską. Panel dotyczył, mówiąc bardzo ogólnie, muzyki w mediach. Tam jednym z panelistów był również znany na co dzień z Gazety Wyborczej, a raz w tygodniu z Anteny Trójki, Jarek Szubrycht. Tu pojawiło się mnóstwo ciekawych wniosków dotyczących najróżniejszych zależności pomiędzy mediami a branżą muzyczną i artystami. Pojawił się też wniosek, na który w sumie bardzo liczyłem, mianowicie taki, że mimo tych niezaprzeczalnych zmian w branży medialnej, muzycznej, zmian w ludziach, odbiorcach muzyki, dziennikarstwo muzyczne ma szansę się odrodzić, być może w nowej formie, natomiast na pewno nie jest tak, że kiedyś było, a teraz nie ma i nie będzie i kropka. Teraz, kiedy ja to mówię, to oczywiście nie brzmi w żadnej mierze spektakularnie ani przełomowo, ale proszę mi wierzyć, że ta rozmowa, która doprowadziła do tych licznych konkluzji zawartych w panelu z Radiową Trójką, naprawdę była bardzo ciekawa i mam nadzieję, że słucha nas ktoś, kto na tym panelu był i być może podzieli się swoimi wrażeniami. To był ostatni panel wczoraj, w jego trakcie na jednej ze scen pojawił się zespół EAPS, niedługo później grała Magda Klus, grało Nago, grały Noże, Daria ze Śląska, ale też hurt P-Unity, Oxford Drama, Kwiat Jabłoni, czy projekt WOW, czyli Piotr Odoszewski, Kajetan Wojtas i Wiktor Waligura, którzy przywołują przeboje z dawnych lat i przedstawiają je w swoich interpretacjach. Wiernych oryginałom, więc publiczność bawi się na ich koncertach świetnie i to też było widać. Mówiłem na początku, że nie dopisała pogoda, Faktycznie było dość chłodno, przelotnie padał deszcz, ale to oczywiście nie przeszkodziło przybyszom z całej Polski i nie tylko z Polski, jak słyszałem, przechadzając się między punktami festiwalu. Nie przeszkodziło im to w zapełnieniu klubów, co oczywiście bardzo cieszy. Wczoraj były też, rzecz jasna, nasze audycje z terenu festiwalu Great September. Katarzyna Borowiecka oficjalnie zainaugurowała naszą obecność tu w Łodzi. Audycją popołudniową zapraszamy do Trójki, nadawaną z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Później po 19 rotację poprowadziła również z tego miejsca Gosia Jakubowska. I dziś oczywiście kolejne audycje po 10, już za 3 godziny niespełna, nowe w piątek, na które zaprasza Justyna Grabasz, a wieczorem lista przebojów Pierwsza Trójka Piotra Meca, w której dalszy ciąg rozmów z artystami i od 22 do północy specjalna audycja festiwalowa, na którą zapraszamy wspólnie z Gosią Jakubowską. We dwójkę ją poprowadzimy. O tym, co w sobotę u nas jeszcze zdążymy opowiedzieć, tymczasem szybko o wydarzeniach festiwalowych, które dziś przed nami. Będą panele, na przykład o obecnej kondycji festiwali, ale też spotkania z wyjątkowymi ludźmi, na przykład z Brodką. Koncertowo pojawi się choćby Ania Szlagowska, szalenie ciekawa młoda artystka, także Brudne Place Zabaw nieco później, grupa VHS, Tomasz Makowiecki, czy cieszący się ogromnym zainteresowaniem solowy występ Edyty Bartosiewicz. I to oczywiście nie wszystko, ja nawet nie próbuję powiedzieć o każdym wydarzeniu, bo jest ich mnóstwo i z całą pewnością na bieżąco będziemy o nich mówić i relacjonować je na antenie Trójki. No tak, Maćku, próbowałem zliczyć te nazwy zespołów, tych solistów i wydarzenia i poległem, nawet notując, więc chyba trzeba daru bilokacji, by wszystko zobaczyć na Great September, ale warto próbować, a Maciej Jankowski z Łodzi mówił o tym festiwalu. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia i zachęcam do słuchania Trójki, ale też śledzenia naszych mediów społecznościowych, w których festiwalowo króluje Ania Lalka i relacjonuje to, co się tu u nas w Łodzi dzieje. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Dzięki wielkie, a jeśli ktoś z Państwa jest w Łodzi i był już na wydarzeniach związanych z Great September i chce się podzielić wrażeniami, do czego zachęcał przed chwilą Maciek Jankowski, to zapraszamy absolutnie 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji. But everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. It was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. I promise you all, I want it only good. But you fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I build my truth. I'm not afraid to die.

Dziękujemy za tę informację. Radionawigator wraca za około godzinę, a teraz pół godziny do ósmej. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Ponad 40 razy interweniowali strażacy ostatniej doby w związku z opadami deszczu na Dolnym Śląsku. Po utrzymujących się od ponad doby opadach nieznacznie bezbrały już rzeki w regionie. Na 4 wodowskazach przekroczone są stany ostrzegawcze, a na 9 woda utrzymuje się w stanach wysokich. W związku z zapowiadanymi intensywnymi opadami, które mają utrzymać się do poniedziałku, powołano sztaby kryzysowe. O 8 w odprawie służb w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim weźmie udział premier Donald Tusk. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski jest w Kijowie. Na platformie X zamieścił zdjęcie z podpisem już na miejscu. Wczoraj minister spraw zagranicznych odwiedził Lwów. Szef MSZ-u pojechał do Ukrainy po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, który odwiedził Warszawę, a jednym z tematów była zgoda na użycie przez Ukrainę zachodniej broni do celów w Rosji. Z myślą o młodych ludziach Fundacja Rock and Roll zorganizowała w Szkole Głównej Handlowej całodniowe wydarzenie Rock Off – Im dalej, tym lepiej. Olga Myślińska z Fundacji Rock and Roll powiedziała, że celem tych działań jest edukowanie i pomoc w dokonywaniu świadomych wyborów, bo wiele zależy od nas. Ruszaj się trochę i to chodzi o to, żeby spacerować, żeby wybierać schody zamiast windę. Kochaj siebie, czyli pamiętać o dobrostanie psychicznym, pamiętać też o tym, żeby odpoczywać. To jest rzecz, o której my bardzo często zapominamy. Toksyny fe, takie mamy hasło, papierosy, alkohol. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie sielubie.pl, a pełny serwis w Trójce o 8. Ósma za 28 minut, ale na razie Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Rząd przebija sam siebie i prognozuje 4666 zł płacy minimalnej w przyszłym roku. Stawka zaproponowana na Radzie Dialogu Społecznego jeszcze w poniedziałek była o kilkadziesiąt złotych mniejsza. Stąd po stronie przedsiębiorców miny raczej marsowe. Zmiana wynagrodzenia minimalnego w rozporządzeniu na w zasadzie dzień przed upływem terminu jego opublikowania przywodzi niestety na myśl najgorsze momenty z ostatnich 8 lat w sposobie stanowienia prawa i braku respektowania i szacunku dla dialogu społecznego. Tak komentuje Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan i dodaje, że średnie zarobki w Polsce nie pędzą w takim tempie jak najniższa krajowa, a jeśli płace odklejają się od rzeczywistości, to po prostu wzmacnia tylko szarą strefę. Ministerstwo zwiększając wynagrodzenie minimalne w 2025 w stosunku do tego, co było pierwotnie, poszerza tylko i wyłącznie skalę płacenia pod stołem, gdzie zyskuje pracownik, jak i również zyskuje pracodawca. Według Konfederacji Lewiatan koszt dla firm, głównie mikro, tego hojnego naddatku wyniesie 2 miliardy złotych. Z kolei Barbara Surdykowska z NSZZ Solidarność komentuje, że płaca minimalna trafia do kieszeni ponad 3,5 miliona osób w Polsce, a to jest zjawisko niepokojące. Oczywiście, że cieszymy się i stanowisko strony związkowej wskazywało na konieczność wzrostu pierwotnej propozycji. I ja chciałabym podkreślić, że w tej chwili kwestią kluczową nie jest wysokość płacy minimalnej, ale najbardziej niepokojące jest zjawisko, że coraz więcej polskich pracowników otrzymuje płacę minimalną. To pokazuje, że najważniejszym wyzwaniem w tej chwili jest generalna struktura płac, a więc wzmocnienie rokowań zbiorowych, które pozwalałyby na to, aby wzrost wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach był wystarczająco dynamiczny. Nie wystarczy nam wzrost wyłącznie płacy minimalnej. Według Konfederacji Lewiatan koszt tego naddatku to będzie 2 miliardy złotych, a zwiększenie płacy minimalnej, może dodajmy jeszcze, wzięło się z tego, że Ministerstwo Finansów wyliczyło na nowo prognozę inflacji. Za 2 lata powinna rozpocząć się rozbudowa lotniska Chopina w Warszawie, a konkretnie terminala. Inwestycja ma potrwać 3 lata. Zapowiedział to oficjalnie prezes Polskich Portów Lotniczych Andrzej Ilków. Chodzi o zwiększenie przepustowości lotniska, tak by mogło obsłużyć większą liczbę pasażerów. Teraz lotnisko jest na granicy wydolności. Ilość operacji wzrośnie, to jest 200 dodatkowych operacji dziennie. W nocy nie dotykamy. W nocy chcemy, żeby tak jak do tej pory było 40 operacji skupionych bardzo w tych okolicach 22, 23, 30. Dodajmy, że przeciwni rozbudowie lotniska Chopina są m.in. członkowie stowarzyszenia Tak dla CPK. Ich zdaniem, jeśli na początku lat 30. ma powstać węzłowy port lotniczy w Baranowie, to powiększenie przepustowości Chopina po prostu nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Tak mówił na naszej antenie Maciej Wilk, czyli szef stowarzyszenia. wydamy 4 miliardy złotych, które się w ogóle nigdy nie zwrócą. Nie da się robić rozbudowy tej skali na działającym w 100% zapełnionym lotnisku bez poważnego zakłócenia jakby pracy tego lotniska. Czyli nie dość, że przez szereg lat nie tylko nie zwiększymy tej przepustowości, tylko to jeszcze ją pomniejszymy, no bo po prostu będzie zakłócona praca. Znajdziemy się w roku 2030 z marginalnie powiększonym Chopinem, podczas gdy jak 2031, drugi możemy mieć nowe lotnisko. Moim zdaniem jest to ślepa uliczka, w którą w ogóle nie powinniśmy brnąć. Stowarzyszenie Tak dla CPK kończy właśnie zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy zobowiązującym władze publiczne do budowy centralnego portu. Jeden z artykułów tego projektu mówi o zakazie inwestycji na lotnisku Chopina, które nie zwrócą się do roku 2030. Smaku całej sprawie dodaje fakt, że biorąc pod uwagę różne wypowiedzi polityków koalicji rządzącej, projekt ma realne szanse zyskać większość w parlamencie. Po dziewiątej program winien i ma i większa dawka ekonomii w takiej porcji publicystycznej, a porozmawiamy m.in. o tak zwanym raporcie Draghiego i tym, co można zrobić, żeby uzdrowić unijną gospodarkę. Ja mógłbym wyliczać w milimetrach albo w litrach na metr kwadratowy ilość deszczu, która grozi dziś i w najbliższych dniach południowej Polsce, ale powiem inaczej, że tak, mimo że będzie padać mniej niż pierwotnie zapowiadano, to nadal to może mieć naprawdę niebezpieczne konsekwencje. To znaczy na przykład podtopienia, to znaczy powodzie błyskawiczne. I to się nie zmienia, więc proszę uważać. Co ciekawe, i to mówi dużo o ekstremalności obecnej pogody, na wschodzie Polski i na północnym wschodzie IMGW wciąż wydaje alerty o suszy hydrologicznej. A więc dzieli nam się kraj na tę mokrą i tę suchą część. Na Podlasiu będzie dziś ciepło, nawet 26 stopni, na zachodzie kraju mokro i zimno, od 10 do 16 stopni Celsjusza. A w audycji porannej rozmawialiśmy dziś m.in. o samotności, która, jak słyszeliśmy przed godziną 7, jest powodem nawet takich poważnych konsekwencji zdrowotnych, jakim to też powodem jest 15 papierosów palonych dziennie. I o tej samotności państwo, 2 dwójki i 7 trójek. Akurat mówicie o samotności. No ja to już mam od 7 lat i powiem szczerze, to co tam mówią ci ludzie, to jest właśnie bardzo dużo prawdy. Bo gdy odeszła ode mnie mój anioł, gdy odszedł, to przez pierwszy chyba rok, a ponad półtora, to wszystko było to, co mi tam mówią. Zamknijcie się w sobie, zamknijcie się w czterech ścianach, oczywiście przez ten bać o siebie. I dopiero później, tak gdzieś po półtora roku, otrząsnąłem się z tego i wróciłem do życia. A zawdzięczam to mojej kochanej siostrze. Dziękujemy za ten głos, dziękujemy za odwagę do podzielenia się taką prywatną, osobistą historią. Tak, zapraszamy do trójki, antenę w dużej mierze oddajemy państwu. Ale za kilka minut oddamy ją też Pawłowi Turskiemu i jego sportowym przygodom. She just drop you cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wing, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't back. swag in a world finna know my name. I don't dare from no rich man, and I don't scream and kick when his shit don't fall in my hands, man, 'cause I know how to steal. But a thousand motherfuckers, yes, my lover's will. I lick the opposition 'cause she don't take no pill. Ooh, ooh, ooh, you know, dear, you'll be keeping my legend alive. I push my seat in her bush for life. It's gonna work because I'm pushing it right. If Harry dropped my baby girl tonight, I would name her Rock and Roll. Państwa, The Roots za nami. No i mogę się poczuć jak Jimmy Fallon nieco, ale także w trójce The Roots się pojawiają. Proszę Państwa, Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu rzecz jasna zakończyły się w ostatnią niedzielę, ale echa tej imprezy w trójce wybrzmiewają wciąż, między innymi w cyklu Nowa Wielka Piątka, ale także przyglądamy się sportom, które podczas tej imprezy, podczas Igrzysk Paralimpijskich były rozgrywane, a zrobiły na nas olbrzymie wrażenie. Zresztą nie tylko na nas, bo dużą popularnością wśród kibiców w Paryżu cieszył się goalball, drużynowy sport dla osób niewidomych i słabowidzących. Zrobił wrażenie na mnie, absolutnie, oglądałem długo, ale zrobił też ten sport wrażenie na Pawle Turskim. I wybrał się na trening najlepszego klubu goalbola w Polsce, czyli UKS Laski, klubu prowadzonego przez trenera Roberta Mazurka. Wybrał się, bo takich wyzwań się nie boi, właśnie Paweł Turski. Na początku ja jeszcze widzę, choć pewnie przede mną założenie opaski, bo zamierzam też wziąć udział czynny w treningu goalbola. Tak, gracie na boisku. Do... W miarach siatkówki. Oczywiście jest też specjalistyczna piłka, która waży 1,25 kg, jest plastikowa, w środku jest dzwonek, bardzo charakterystyczny. Ile osób gra przeciwko ilu? Jednocześnie gra trzech zawodników. Są trzy pozycje, lewego zawodnika, środkowego i prawego. Każdy ma swoją pozycję wyznaczone sznurkiem, który jest oklejony taśmą. Dzięki temu każdy zawodnik ma wyczucie, na której pozycji się znajduje. Ile trwa w ogóle mecz? Są dwie połowy po 12 minut, z tym, że po każdym gwizdku sędziego, out, blockout, bramka, jest wstrzymywany czas. I z reguły jest tak, że taki mecz trwa około godziny. Ja wziąłem ze sobą buty, leginsy i t-shirt. Rozumiem, że jeszcze coś potrzebuję, żeby nie ucierpieć. Takim podstawowym strojem do goalbala jest strój bramkarski, czyli mają ochraniacze na biodra, na kolana, na barki. A nie wspomniałem jeszcze oczywiście o supresorium, czyli ochrona na krocze. To ja w takim razie zakładam ochraniacze i już jestem gotowy do gry, no tylko że ja wszystko widzę, więc pewnie tak. Potrzebuję gogli. To są gumowe gogle, są wyklejone taką gumą szczelną. Zawodnik praktycznie nic nie widzi. Ja zakładam w takim razie te gogle i rzeczywiście nic już nie widzę. Tak, i teraz ja pana Pawła podprowadzę pod jego pozycję, proszę się poczepić pod łokieć. To jest bramka, tak? Przed bramką 1,5 metra. Jest pana linia. Ja teraz mam założone gogle, nic nie widzę, obok mnie jest Bartek, ja tylko czuję tę linię. Jak się w ogóle też rzucać? Trzeba usiąść trochę bokiem, wystawić w jedną stronę obie ręce, podeprzeć się z drugiej strony rękami i w momencie, kiedy leci piłka na stronę rąk, odpychać się nogami i na odwrót. Im wyższy zawodnik, tym oczywiście broni większej pozycji bramki, bo jak przypomnę tylko, że szerokość boiska to jest 9 metrów i tej 9-metrowej bramki trzeba obronić. Gramy? Quiet, please. Play. Ja podam piłkę. Panie Pawle, proszę spróbować sobie rzucić. Quiet, please. Play. Najprostszy ruch. Lewa, prawa, długa lewa, nisko ręka. Ja bym przyklękał na prawe kolano, jak najniżej. Trochę jak w kręgach. Tak jak w tych skłonie, tak jak w kręgach. Bardzo dobrze. Środek. Quiet, please. Play. Block out. Jeszcze dużo techniki potrzebuję, bo jak rzucam, to broniący od razu wiedzą, gdzie ta piłka pójdzie. Jak na pierwszy raz, nieźle. No właśnie, ile sekund wcześniej wiedziałeś, gdzie już ta piłka poleci? To są dosłownie ułamki sekund. White, please. Play. Dziękuję panowie za trening. Trening się zakończył. Ja spędziłem 5-7 minut w goglach, już je zdjąłem. I jest to łatwe. Ja podziwiam swoich zawodników, w ogóle podziwiam osoby niewidome, które potrafią normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Podziwiam ich, jak potrafią chodzić samodzielnie z laską i nawet wyjeżdżać w różne strony świata. To jest niesamowite. To czego tak na koniec wam życzyć? Kadra polska awansowała. To co? Igrzysk za mniej niż 4 lata? Oby. A na przede wszystkim wytrwałości. Wytrwałości, takiego hartu ducha. To jest sport dla nich i myślę, że każdy sport dodatkowo osoby nie tylko niewidome, ale ogólnie rzecz biorąc sport rozwija, tak samo naszych zawodników. Dzięki temu, że grają, wyjeżdżamy na różnego rodzaju zawody czy turnieje, dzięki temu są bardziej śmiali, są bardziej radośni, łatwiej się skontaktować z ludźmi i ze społeczeństwem. To jest coś, co im pomaga w życiu. To ja trzymam kciuki oczywiście za to i bardzo dziękuję za trening. Bardzo dziękuję. Dźwięk najważniejszy w tym sporcie, golbol, chyba najbardziej radiowa dyscyplina. Takie mam wrażenie, a treningi golbola w podwarszawskim Izabelinie, bo to tam ćwiczy klub UKS Laski, odbywają się 2 razy w tygodniu. Poleca Paweł Turski, zapraszają golboliści, chyba tak należy powiedzieć, z UKS Laski. Warto próbować, warto trenować, warto przekonać się, jak trudna jest to dyscyplina, o czym Paweł się właśnie przekonał. Wolne duchy, męskie granie, orkiestra, to w trójce teraz, 14 minut do 8. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać, w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. jutra. A jak radiowo możemy uhonorować medalistów, zwłaszcza tych złotych Igrzysk Olimpijskich i Igrzysk Paralimpijskich? No choćby opowiadając o nich, i robiliśmy to w tym tygodniu w cyklu Nowa Wielka Piątka o mistrzach paralimpijskich. Maciej Lepiato, Kamil Lotowski, Patryk Chojnowski, Michał Dąbrowski. Te nazwiska pojawiły się już w tym tygodniu. Zakończy ten cykl nazwisko żeńskie. Karolina Kucharczyk, a opowie oczywiście o niej Norbert Michalak. Nowa Wielka Piątka. Karolina Kucharczyk jest świetnym przykładem na to, że sport kształtuje i wychowuje. Choć w jej przypadku również nie ulega wątpliwości, że jest utalentowaną zawodniczką. W Paryżu wywalczyła swój trzeci złoty medal Igrzysk Paralimpijskich w skoku w dal. Ale jak sama przyznała, w tym roku nie wiedziała, czego ma się spodziewać, bo kontuzje przed sezonem paralimpijskim jej nie omijały. Jak jadąc autobusem na stadion, ja sobie już powiedziałam, że ja muszę przywieźć wygraną do domu, żeby mi się po prostu to wynagrodziło, bo w tym roku naprawdę miałam roller coaster, naderwałam lewy dwugłowy, wyleczyłam. Potem po jakimś czasie mi się naderwał prawy. Już chciałam zajść z bieżni, nie chciałam w ogóle lecieć na igrzyska, ponieważ to było już dla mnie za dużo. Ja wpadłam w taką depresję, 3 kilo od razu schudłam i z mięśni, i z tłuszczu spadłam. Ale to chyba mi na dobre wyszło, bo rozbieg był strasznie dynamiczny, gdzie nie potrafiłam się jeszcze wybić z niego porządnie, ale te 5,82 wystarczyło do wygranej i trzeba się cieszyć. Swoje zadowolenie i dumę pokazała na słynnym stadionie Stade de France, uderzając dzwonem, co oznaczało, że jest najlepsza. Ja normalnie w niego waliłam, ile wlezie, żeby głośno było, że ja jestem złotą medalistką. Karolina Kucharczyk w zawodach paralekkoatletycznych startuje w kategorii T20. Co ona oznacza? To jest niepełnosprawny w stopniu lekkim, po szkole specjalnej. Trzeba mieć specjalne testy zrobione pod tą kategorię, bo wiele razy miałam te testy robione i trzeba mieć orzeczenie w stopniu lekki, wtedy mam prawo wystartować na takich zawodach, tylko te testy muszą przejść przez organizację APC, że jestem prawowitą paralimpijką i mogę praktycznie się już skupiać pod tym celem. Jej dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych. W szkole nieraz się z niej naśmiewano z powodu jej niepełnosprawności. Byłam przyzywana od joysticków głupiej, mnie kamieniami nawet rzucali. Nie jeden raz dostałam w skroń z tyłu głowy, czy w plecy, czy w nogi. Ja uciekałam po prostu, bo obok szkoła była normalna, liceum. No jak ja wychodziłam, to się śmiali ze mnie. No, ja jeszcze wtedy, miałam wtedy 15-16 lat, ja miałam pstro w głowie, wystraszona dziewczynka, szłam na trening, tam też mi ubliżali, albo joystick przyszedł, czy siódema, czy pustek. No, jaki świat jest okrutny. Nie należała również do najgrzeczniejszych dziewczynek, jak przyznała sama, nie miała tam dobrych przykładów. Jak chodziłam już do tej szkoły specjalnej, dosłownie takie towarzystwo dorwałam, bardzo brzydkie, można powiedzieć karygodne na dzień dzisiejszy, no bo zaczęłam palić papierosy, chodziłam na wagary, wiecznie pyskówki, bijatyki, bo nie jeden raz się tłukłam z chłopakami. To ja już praktycznie miałam taką nienawiść do tych rówieśników moich w szkole. Na szczęście znalazł się trener WF-u, który namówił ją, żeby swoją złość wyładowała właśnie w sporcie. Tak zrobiłam i przez wiele lat chodząc do tej szkoły, do 18 roku życia, ja wiecznie w tej złości miałam może te osiągnięcia sportowe, bo musiałam się na czymś wyżyć. A potem się tak naprawdę wyciszyłam, większego rozumu dostałam, takiej pewności siebie, bo chodziłam do psychologa i tak dalej, żeby mnie wyprowadził na taką rozsądną, rozumną. Teraz Karolina Kucharczyk jest jedną z czołowych paralimpijek na świecie. Oprócz 3 złotych medali ma również 1 srebrny. Do niej należą również liczne rekordy świata. Nowa Wielka Piątka. Karolina Kucharczyk, wielka postać polskiego sportu paralimpijskiego, 3-krotna złota medalistka paralimpijska. Zamyka jej historia cykl Nowa Wielka Piątka, ale można go wysłuchać także na naszej stronie, w podcastach, więc można wrócić do tych wielkich postaci. Za 6 minut 8, po 8 między innymi rozmowa polityczna, Zbigniew Bogucki z PiSu, dziś gościem Renaty Grochal. Słowo klucz? No, pewnie Ryszard. I couldn't take you there, no.